Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kanun 1. Allah'a kul olarak yaşayıp ölmek zorundayız. Buna itiraz yok. Bu birinci kanun. İkinci kanun, birinci kanun anlaşıldı değil mi? Allah'a kul olacağız. Öyle ölmek zorundayız. Hatta ye'tiyekel yakîn. Son nefes gelinceye kadar kul olacağız. Kanun 2. Allah'a kulluğu şu bedenlerle yapacağız. Bir gün bir laboratuvarda melekleştirerek bizi birisi, o meleklik halimizle kul olmayacağız. Kulluk imtihanına melekler tabi değil. İyi melek, günahkar melek yok. Sakallı melek, sakalsız melek. Zahit melek, başka türlü melek yok. İnsanın iyisi olur, kötüsü olur. Dolayısıyla insan imtihanda, melek imtihanda değil. Melek hep süper. Her şeyi tertemiz. Biz, kanun 2, bu bedenlerle mücahit, abid, zahit, müttaki olup Allah'a gideceğiz. Günün birinde yaşlandıkça insanın bedensel yapısı değişmeyecek. 18 yaşında neysen, 28 yaşında biraz daha ziftli o olacaksın. 38 yaşında daha katmerli ziftin olacak. 48 yaşında biraz daha, 80 yaşında biraz daha. Örnek, İnsanın yeme içme sorunu 18 yaşında neyse 88 yaşında o demiyorum. Daha beter diyorum. Her şeyi yiyemiyor, her şeye çok ihtiyacı var ama. Gırtlak büyüyor, mide küçülüyor. İnsan Allah'a kul olarak yaşayıp ölecek, birinci kanun. Bu kulluğu bu bedenlerle yapacaksın. Kanun 2. Kanun 3. Bu kuralın peygamberler dahil istisna olanı yok. Yani bazı kullarını Allah sevdiği için, babaları çok iyi insanlar olduğu için, amcası da vakıf başkanı olduğu için ya da peygamber çocuğu olduğu için, peygamber torunu olduğu için o kızlara takılmıyor mesela. Böyle bir ayrım yok Allah'ta. Birinci insandan son insana kadar herkes bu konuda aynı. Peygamberlerin Allah davalarını takip etmeyi bize de nasip etsin diye dua ederiz. Peygamberlerin davalarındaki başarıları veya bize yansıyan gayretleri neyle ölçülüyor? Alın terleriyle, emekleriyle, sabırlarıyla. Peygamber de sabrettiği için büyük oluyor. Nuh aleyhisselam niye çok değerli? Çok sabrettiği için. Niye Muhammed aleyhisselamın eşi benzeri yok? Eşi benzeri olmaz bir sabır, sebat gösterdiği için. Demek ki bu bedenlerle Allah'a kulluk yapacağız. Ve hiçbir şekilde kimseye istisna yok, muafiyet yok. Herkes bu konuda imtihan altında. Kanun 4. Allah'ın yaratmasında erkeği, kadını, ihtiyarı, çocuğu, genci, toprağı, suyu, denizi, dağları, neyi yarattıysa Allah, hiçbir şekilde bir yanlışlık söz konusu değildir. Aslında şöyle yaratacaktı da ham maddesi tükenince mecbur böyle yarattı. Diyebilir miyiz Allah Teala için? Dersin ama Müslüman olarak diyemezsin bunu. Ne istediyse Allah, depodan malzeme getirip yaratmadı ya, ol dedi oldu her şey. Ne eksik olacak ki? Demek ki kızı kız olarak, erkeği erkek olarak, kızın saçını uzun, erkeğin sakalını uzun, kızın aklını şu, erkeğin aklını şu diye bilerek, isteyerek yarattı Allah. Kaçıncı kanundayız? 4. Hala bazıları geri çağlardan 3. kanun demesin ya. Yasaları çok iyi izleyin. Şimdi yoksa yasal olmazsınız bu işte. Yasal olmayan da şansını kaybeder. Çünkü legal çalışacağız. Kardeşler, kanun 5. Her şeyi Allah düzenli, bilerek, isteyerek yarattı dedik ki ya. Her erkeğe, erkek olarak yarattığı her erkeğe, kadından farklı bir cinsel organ verdiği gibi Allah, içinde de kadını görünce kıpırdayacak bir enerji de verdi. Bunu bilerek yaptı Allah. Kadını gözünle gördün, erkek olarak gıdıklandın diyelim. Körler niye aşık oluyorlar? Erkekle kadının birbirlerine gözle bakmaları gerekmiyor. Bu Allah'ın kanunudur. Kör de olsa, topal da olsa, sağır da olsa, zindanda da olsa, Mekke'de de olsa, İstanbul'da da olsa, erkek kadının peşinden gider, kadını sever, kadınla beraber olmak ister. Allah'ın kanunu bu. Kaçıncı kanun? 5. Ve 6. kanun. Biz zannediyoruz ki, ya da size hep diyorlar ki, kızlara takılmayın. İşte hep zavallı kızlar okula giderken hep erkekler takılıyor. Vallahi yalan bu. Billahi yalan. Onda yapışkanlık olmasaydı erkek nasıl takılacak onun peşine? Erkek kıza ne kadar takılıyorsa kız da erkeğe o kadar takılır. Ne varsa erkekte aynısı kızda da var. Ama formalite gereği hep erkekler kovalıyor zavallılar. Bu formalite, başka hiçbir şey değil. Kaçıncı kanun? Bunu bir kenara yazın. Hiç merak etmeyin. Peki kimse bana bu kanunların dayanağını sormayacak mı? Mecliste mi, nerede çıkardın bu kanunları? Arkadaşlar, mesela bu kanun Kur'an'dan çıkma. Kanun maddesi. Züyyine linnâsi hubbuşşehevât minen nise vel benîn وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَانْطَرَةِ vesaire devamı. Kadın erkek, Allah yaratırken şehvetleri yükledi. Bu yüklemede kadın şehveti de var. Karşı cins şehveti de var. Hiç kimse İstanbul'da olduğu için şehvetli değil. Köy çocuğu olduğu için şehvetli değil. İnsan olduğu için herkes. Ne dedik? 5. kanunda erkeklerde karşı cinse alaka var. 6. kanunda da dedik ki kadınlar melek değil, onlar da insan. Ama Allah Müslüman kadını iffetli, ahlaklı, edepli olmasını istiyor. Öyle yarattı. Müslüman nesiller edep üzere geldikleri için, hele hele kadınları, anne olacakları edeple geldikleri için, ben koca istiyorum kendime diyemez. İçinden kaynar ama. Nasıl erkeğin ben bir kadın istiyorum, onunla nikahlanacağım demesi sivilcelerinden belli oluyor. Genç kızların da sivilcesi oluyor. Ama genç kız düğünde çıkıp ya beni everecek bir Allah kulu yok mu dese, kimse onunla evlenmez ahlaksız diye. Ama askerden gelen, hele hele bir de bu çağa göre üniversitede bitirmiş, babası da ona araba almış bir erkeğin çabuk everin beni demesine gerek de yok zaten. İşaretten anası babası bunu anlar. Tabii olan bu değil. Tabii olan nedir? Kardeşim, bunun tavuğu da böyle, horozu da böyle, gıdıklayıp durma kimseyi. Kızlar da nasıl bir erkekler bir araya geldiğinde filanca kız güzel, filanca şöyle diyorlar. Hiç merak etmeyin, kızlar da aynı şeyleri konuşuyorlar. Ama kızlar bunu televizyonda, ekranda yapmazlardı eskiden. Bunu kendi aralarında önce ablasıyla konuşur, sonra teyzesiyle konuşur. Ulu orta konuşmaz. Şimdi dünyada her şey ters oldu. Erkekler utanıyor, kızlar açılıyor. Ahir zaman oldu, ayrı bir konu. 6. kanunumuz bu. 7. asıl kanun. Arkadaşlar, Allah'ın yarattığı dereleri yarattığı gibi akıtırsan dere akar. Kanun çıkarıp bundan sonra Kızılırmak Karadeniz'den Ağrı Dağı'na doğru akacak. Karadeniz'e dökülüyor ya Kızılırmak. Kanun çıkarıyoruz, bundan sonra Ağrı Dağı'na doğru gidecek. Ne kadar uygulayabilirim bu kanunu? Her gün böyle bir kanun çıkarsam bir işe yarar mı? Derenin önüne baraj yapabilirsin. Suyunu engellemek için. O barajı da doluncaya kadar sabrettirirsin, barajı da çeker, taşar gider. Dere yukarı akıttırılmaz. Evlilikle bir ilgisi yok bu derelerin, biliyorum, ama örnekle ilgisi var. Şimdi gençler, nasıl dereler, Kızılırmak, Yeşilırmak, Beyazırmak, neyse adı, seyrinin, yatağının gösterdiği yöne doğru akar. Zıtlaşırsan akmaz. Başına bela olur. Tarlaları işgal eder. Ondan sonra ormanları bozar. Evleri yıkar götürür. En çok önüne bir set yaparsın. Adına baraj dersin. Su toplanır. Onun da üstüne muhakkak kapak yapacaksın. O kapağı açmazsan seti de götürür. Baraj da gider. Bu sefer önünde şehir, mehir ne varsa berbat eder. Siz hiç bilmiyorsunuz mu set, baraj ne demek? Ya? Lise okumuyorsunuz mu kardeşim? Keban barajını bilmiyorsunuz mu? Niye böyle eğri eğri bakıyorsunuz bana? Tamam, anladık. Konumuz değil bu ama örneğimiz. Şimdi bakın gençler. Bir genç, 7. büyük kanun maddesini anlatıyorum. Bir genç tabii yetiştiği zaman, Kızılırmak gibidir, Yeşilırmak gibidir. Sahabi de olsan böyle. Evliya da olsan böyle, eşkıya da olsan böyle. Eğer baban tabiat düşmanı bir adamsa, betoncu biri ise, senin önüne bir baraj yapar. Ne der? Üniversiteyi bitirmeden evlilik yok der. Ya sabır dersin, barajın önünü doldurursun sen. Ama ırmak gene ne tarafa doğru akıyor? Kızın kucağına doğru. Erkeğin kucağına doğru akıyor. Çünkü dereleri bunun için yarattı Allah. Erkekleri böyle, böyle olmasa şimdi dünyada 7 milyar insan mı olurdu? Şimdiki gibi diploması olmayan evlendirilmeyecek, işi bulmayan evlendirilmeyecek dense, insan nesli 10 sene değil, 20 sene bile zor devam ederdi işte. Habil'in torunlarıyla bu iş biterdi. Diploması yok Kabil'in, ne evlenecek? Bitti işte, tamam. Üniversitede yok o zaman. Üniversitede olmayınca zaten hepten nesil kururdu. Baraj yapar baban. Der ki, baraj no 1. Üniversite bitecek. Tamam baba. Ondan sonra baraja bir 5 metre daha duvarı yükseltiyor. Askerden gel. 10 metre oldu baraj. Tonlarca su toplandı. Baba, bitti askerlik, tezkere aldık. Oğlum bir iş kur bakalım. Yuha, baraj 50 metreye yükseldi. Baba tamam, hadi iş kuralım. Şimdi 10 metreyken baraj işte 5 milyar metreküp su toplamıştı. Devrilse o kapaklar 10 tane köyü istila edecekti. Üniversite dedin, askeriye dedin, askerden geldik 20 metre 40 milyon metreküp su topladı. Devrilse şehri götürecek. Ulan bir de iş kur dedi, 100 metre milyarlarca metreküp su var içeride, tonlarla vesaireler, kapak patlasa dünya gitti. Baba bu işmiş, ne olacak? Oğlum kendi işini kur. Şimdi doğal olarak bu suyun akması lazım bir kızın kucağına doğru. Baba, anne, bu çağdaş haramları mubah gören bu fasit toplumun ahlak anlayışı yüzünden baba cahilce düşünüyor. Barajın büyütüyor metrelerini. Metreler büyüyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ahlaklı, zahit, takva genç dediğin zinaya düşüyor. Zina ne demek? Milyarlarca metreküp suyun bulunduğu barajın yıkılması demek. Alttaki eğitim, ahlak, şehirleri vesaire bütün birikimi gitti. Bunun sebebine, derenin önüne baraj yapıldı. Bu barajı ne kadar kuvvetli yaparsan yap, dere bir gün dolduracak bunu. Allah'ın kanunuyla uğraşılmaz. Nasıl Kızılırmak'ın önüne taş yığarsan köyleri işgal ediyor, bir delikanlının önüne de üniversite filan filan diye bir sürü engeller getirirsen, o da ahlakını yıkar, imanını yıkar, insanlığını yıkar. Bir genç Allah'ın en çirkin saydığı haramlardan zinaya bulaştıktan sonra üniversite mezunu zinacı olsa ne olacak? İlkokul mezunu zinacı olsa ne olacak? O zaman 7. büyük kanunumuz, tabiatla mücadele edilmeyeceği gibi Allah'ın erkek ve kızların bünyesine koyduğu bir evlilik ihtiyacıyla da mücadele edilmez. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Ne kadar ertelenebilir? Canım, Keba'nın barajı işte kaç milyar ton su toplayacaksa o kadar. Daha fazla toplatamazsın bu suyu. Patlar. Çünkü her baraj istinat duvarının bir kaldırma kapasitesi var, değil mi? Yani Kızılırmak'ın genişliği çapında oradaki mesafe işte şu kadar trilyon metreküp su toplayabiliyor. Sen orada da 100 tane ırmağı birleştirip koyarsan oraya 2 saatte baraj maraj ne varsa hepsi Karadeniz'de soluğu alır. O arada bulduğu köyleri şehirleri de siler süpürür. Anneniz babanız eğer sizin akış seyrinize müdahale ederse dinlemeyin onları. Ana babaya itaat yok o zaman. Çünkü anne baba aptalca barajın üstünde duruyor. Kendi eline bir kürek almış, bir sürahi bulmuş ya da sürahi ile Kızılırmak'ı boşaltmaya çalışıyor. O da helak olacak, seni de helak edecek. Onun için şeriatımız, insan için indirilmiş olan şeriatımız, afaki değil, fıtri olan şeriatımız ne diyor? 18 oldu, başladın bıyıklarını kaşıtmaya filan, rüyalar artık günübirlik olmaya çıktı. Evlilik vacip oldu diyor. Vacip oldu ne demek? Anne, bir mesele görüşmemiz lazım artık filan demen gerekiyor. Sonra İstanbul'a geldin, üniversiteye kadın görüyorsun, genç kız görüyorsun filan. Yani bu hale geldin mi telefon et, anne babama de ki ben artık farzla karşı karşıyayım. Oğlum üniversite bitirmeden olmaz dediği zaman Allah sizden büyüktür de. Allah farz diyor. Ben işte filanca hocayı biliyorum, o geç evlenmiş. Kim o hoca dediğin? Benim peygamberim de 15 yaşında Üsame'yi evlendirmiş. Benim peygamberimin kuralları daha değerli. E biz oğlum para yok. Bir vakfa giderim, rica ederim. 10 senelik bursumu birden verin, beni eve verin kardeşlerim. Gülmem bunu söylerken de. Gülmem. Çünkü barajım devrilirse, babamın yaptığı baraj, ümmeti Muhammed'in camilerine girmeye hakkı olmayan biri olacağım ben. Gider Sultanahmet kapısında Allah için bu genci evlendirin diye dilenirim. Dilenci olurum, namussuz olmam. 100 tane caminin kapısında dilenmem. Ey Allah'ın kulları, kızı olan yok mu beni eve verin demem. Namussuz olarak Müslümanların sokaklarında dolaşmamdan trilyon kere daha evladır. Dilencilik ayıp değil. Dilencilik zengin olduğun halde banka hesabın kaparsın diye dilenmektir. İhtiyacın olmadığı halde sırf forslu bir fakülteyi kazandın diye fotokopi yaptırdığın öğrenci kimliklerinden görüp her vakıftan 50 lira burs almak ayıp. Kardeş, benim için evlilik farz artık deyip evlenmeyi arzu etmen Allah'ın sana farz ettiği bir görev. Dolayısıyla derelerin önünde elindeki sürahiyle derenin suyunu boşaltacak bir köylü babam varsa o öyle boşaltmaya devam etsin. Fıtratla, yani tabii yapıyla savaşılmaz. Savaşan da akıl olmaz. 7. kanunumuz bu. Kanun 8. İlk karşına çıkanla evlenme. Ölünceye kadar zindanda kalırsın. Ama Yusuf'un zindanında değil, Züleyha'nın zindanında kalırsın. Açık hapishanede ömrün biter. Senden önce evlenen ve en az 10 yıl evli kalan birine de ki, sen evleneceksin kabul et, beni evlendir de. İlk gördüğüme vuruldum. Kanun, ek kanun maddesi. Bu 8. kanunu A bende. Namuslu bir erkek, namuslu bir kadın, yani haram nedir bilmeyen iffetli Müslüman bir genç, ilk defa dünyanın en çirkin kadını görse ona aşık olur. Öbür türlüsünü bilmiyor ki. Bir köylü düşünün, bir köylü, ne araba biliyor, ne füze biliyor, ne bir şey. İlk defa İstanbul'a geliyor ve yerli bir arabayı ona veriyorlar. Vallahi ben Alman malı Mercedes'ten başka bir arabaya binmem mi diyecek. Ulan tekeri bile var, boş versen ya, motoru da dır dır dır yapıyor. Allahu Ekber, tamam lan. Telefon ettiğinde ne diyecek? Müthiş bir araba aldım diyecek. Müthiş dediği, tamirciden başkasını sevmez bir araba. Ona göre müthiş. Niye? Test etmiş, bir sürü iyisini kötüsünü biliyor. Araba görmüş. Ona sen yerli arabayı yutturabilir misin? Öbürü at arabasını bile Mercedes zannedecek. Çaresi yok. Onun için ilk gördüğünü güzel zannedebilirsin. Kesinlikle evlilik namazdan daha önemlidir hoca açısından. Namazı insan kitaplardan okuyarak tanıyabilir. Rükû biraz eğri yaparsın. Cami imamı eğer düzeltir seni. Yani namazı düzeltmen, kaza etmen mümkün. Evliliği hiçbir genç bu dünyada tek başına çözememiştir. Evlilik başına bela olduktan sonra onu çözmüştür. Farz olduğunu anladığın an birisini danışman seçmek zorundasın. Ben hariç. Başıma bela olmayın, tamam mı? İşim gücüm var. Başka birini bulun. Size danışmanlık yapsın. Ne danışsın? Bir, benim adayım. Erkeksem kız adayım. Kızsam erkek adayım. Kaç paralık insan? Ne kadar Müslüman? Ne kadar ideal? Bunları tespit etmem lazım. Bana şu iyi bir Müslüman, diplomayı iman edilecek bir şey olarak görmüyor. Rızık olarak da karnım doysun yeter diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de örneğimiz zaten, filan futbolcuya niye bakacağım ben diyor. Evlenilir biri bu. Karar vereceğim mi? Hayır. Şimdi sonraki maddeye geldik. 9. Evleneceğin kız veya erkek, hangi cins karar verecekse, görüşeceksin. Filanca yerde paketlenmiş biri var, git al onu kargodan, tekliflerini asla evet deme. Çağır, şartlarını anlatacağım. O şartlarda görüş. Birinci, sana zaten referansla geldi o. Ama bu referans dışarıdan izleyen birinin referansı. Sen onunla bir hayat yaşayacaksın. Otur, selamun aleyküm hanımefendi, artık ne diyeceksen. Aleyküm selam beyefendi diyecek. Dip dip gözüne bak. Utanmış numaraları yapıp önündeki telefonla falan oynama. Gözüne gözüne bak. O da sana baksın. Saatlerce değil. Yani mikroskop alıp gözünün içini inceleme. 2 dakika, 3 dakika. Ben filanca yerden geldim. Şu insanım. Şöyle bir hayat yaşamak istiyorum. Sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum. De. O da sana aynı şeyi desin. Ondan sonra bir daha görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Bu kadar. 3 dakika, 5 dakika yeter. Çık. Ondan sonra bir gün, 2 gün, 3 gün geçsin. Ben sana sormuş olayım. Ne oldu o görüşmeden diye. Ben de bileyim yani, işte görüştük. Sen onunla evlenemezsin, bitti. O gözden senin gözüne sinyal gelmemiş. Aynı frekanslardan değilsiniz siz. Ama ben seni öbür gün sorduğumda, vallahi hocam bilmiyorum ki annesi ne der filan. Mesele anlaşıldı. Tamam. O zaman iş istihareye kalır. O da istihareye kalır. İstiharede de gelinlik filan görmen gerekmez. Öyle bir istihare çeşidi yok zaten. İstihare ne demek? Sünnete uygun. İki rekat namaz kılarsın. Rabbim bana yardım et. Yanlış bir iş yapmayayım demeye gelen duanı yaparsın. Ondan sonra aradan geçer 3 gün. Bakarsın frekans sıkıntısı oluyor mu? Radyoyu açar açmaz hemen o yayına giriyorsa mesele yok. İstiharenin sonucu budur zaten. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra annene diyeceksin, istiyorsun mu anne bu kızı? Olmaz. Ben gelin yapamam. O zaman gideceksin hangi vakıfta kalıyorsan bir abiye diyeceksin ki ana baba olur musun? Geçici olarak. Gülmeyin arkadaşlar. Ashab-ı kiram hep böyle evlendiler. Cephelerde evlendiler. Birbirlerinin anası babası oldular. Geçici evlat mı? Evlat işte, tamam. Yani bu 10. kanunda şöyle diyelim. 3 günlüğüne birisinin oğlu olabilirsin. Zarar yok. Ebedi oğlu olmak haram da. Bu işi halledene kadar yasa gereği bir evlatlık yapabilirsin. Ondan sonra arkadaşlar nişanı var vesairesi var. Lakin sakın bir kızla ya da bir erkekle, kimle evleniyorsan, gördükten bir hafta sonra asla nikahlanma. Çünkü herkesin yağmur yağdığında dökülecek boyaları vardır. Vallahi çok güzel tanıtmıştı kendini. Aptal mı karşındaki, ben aslında acıkınca adam yerim ama neyse gel seninle evleneyim diyeceğini mi bekliyordun? Elbette ooo sen Yusuf musun, nesin karşımda diyecek. Öbürü de ah Züleyha sen neredeydin, demek ki Allah seni benim için yaratmış. Edebiyat, herkes roman okuyor arkadaşlar. Herkes pembe film seyretmiştir muhakkak. Kim ne palavra dizeceğini çok iyi bilir. Bir defa o sen onu görmeye geleceksin diye ne boyalar sürdü kendine. Kuaförün önünde durdun bir sürü. Kimse kömürcü dükkanından çıkıp da kız bakmaya gitmiyor. O suni görüntü arkadaşlar. Dolayısıyla tanıştıktan sonra şöyle bir 90 gün geçsin. O 90 günde görüş, konuş, tanış. Bir yandan onu tanı, bir yandan etrafını tanı. Çöplükte biten bir gül mü, yoksa güzel bir bahçede mi bitmiş? Ölç. Ama onun 1. kanun. Sakın tek başına kalma onunla. O zaman zehirli, hormonlu bir bitki bitirmiş olursun bahçende. Onun kardeşi, abisi, 7 yaşından büyük yeğeni, mümeyyiz bir çocuk, gelsin, yanınızda otursun, sen de öbür tarafta otur, hayat hikayeni anlat, o da hikayeni, merak etme, 2. oturumdan sonra hiçbir konuşma zorluğu çekmezsin. Terlemezsin de, 1. oturumda terlediklerin yeter sana. Ahlaklı biriysen, ahlakı olmayan zaten ebedi terlemez. O ne isterse helal ona. Ahlaklı insana bazı şeyler sıkıntılı, terletici olur. Evleneceğiz, karar verdik. Hemen anne babaya, selamun aleyküm. Anne baba, ben yuva kuracağım. Siz izin vermemiştiniz. Lakin Allah'ın emrine uyuyorum. Bir emriniz var mı bana? Beddua etmesinler yeter. Peki mobilya parasını nereden bulacağız? Çok önemli bir soru. 1. sorumuz tanıştığımız zaman, benimle mi evleneceksin, suntayla mı diye soracaksın. Erkek mi arıyorsun, kız mı arıyorsun, avize mi arıyorsun? Bu sorunun cevabı düğün masrafını gösteriyor. Kaça mal olacağını gösteriyor. Yakın günlerde bir baba kızını bana şikayet etti. Nasihat etsene dedi. Ben de kızı getir bakayım görüşelim dedim. Kız üniversite okuyor. Kızım dedim, baba niye rahatsız? Hocam dedi, bir Müslüman genç beni istedi dedi, vermedi dedi. Niye dedim? Dedi ki memur o çocuk. Memurun peşinde mi ömür boyu dolaşacağım? Bizim ailemize dokunur bu. Yani zengin aile. Kızım sen nasıl bir şey istiyorsun dedim. 1. Evime televizyon sokmayacağına yemin edecek dedi. İnternet kullanmayacağına yemin edecek. Her doğurduğumuzu Meryem gibi Allah'a adayacağımıza yemin edecek. Böyle birini arıyorum dedi. Kızım bekar kalacağım desene dedim. Biz ahir zaman erkekler bu yemini yaptırması lazım. Duygulandım orada tabii. Çok duygulandım. Allah sana umduğunu versin dedim. Dua ettim. Ne kadar sabredeceksin dedim baban böyle birine. Baban istemiyor bu sefer. Allah ne kadar emrederse o kadar sabrederim dedi. Baktım kız farz ne demek, sünnet ne demek anlıyor. Genç yaşta ümmetime hizmet etmek istiyorum dedi. Arkadaşlar bu kızcağıza rastladığınız zaman bir test edin, edebiyat mı yapıyor? Edebiyat da olur. Edebiyat yapmıyorsa onu terazinin bir tarafına koyun, öbür tarafını mücevher doldurun. Helal hoş olsun ona mehir olarak. 1000 kere helal olsun. O bu ümmetin Meryem'idir. Ona canlar kurban. Ondan sonra evlendim deme öyle biriyle evlenince. Allah beni Meryem'le buluşturdu bu dünyada de. Bu zamanın Meryem'iyle buluştum de. Asiyesiyle buluştum de. Çünkü kadınlar yaratıldıklarından beri bilezikçidirler. Resulullah gibi bir kocayı bile sıkıştırdılar Ahzab Savaşı'nda, değil mi? Ahzab suresini anlatıyor arkadaşlar. Öyle bir kocayı bunalttılar, şu eksik bu eksik diye. Ama birileri de çıkıyor ara, bir asiyeleri de çıkıyor. Bütün dünyası bir kenara, Allah'ın asiyesi bir kenara. Arkadaşlar koca Kur'an'ımızda Allah 4 kişiyi örneğinizdir diye gösteriyor. 4 kişi. Bunlardan 2 tanesi peygamber. İbrahim aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselam sizin örneğinizdir diyor. Kaç bin peygamberden seçmiş bunları Allah? 100 küsur bin peygamberden bu ikisi blok örnek. Hiç tartışmasız. İki de kadın var. Biri Asiye, biri Meryem. Peygamber değil, bir şey değil. Ama Asiye, 10 binlerce peygamberi geçip o makama geldi. Kadınlar fırladılar mı zirveye doğru, tutmak mümkün değil onları. Ama kuyumcuda takılır kalırsa da orada da tutmak mümkün değil. Kolunu doldurmadan çıkmaz. Kilo alınca değiştirip yenisini alır. Kiloya göre bilezik aldırttırır. Buldunuz mu? Bu evde televizyon olmayacak, internet olmayacak. Doğurduğumuzu Allah'a adayacağız, Kur'an'a hizmete adayacağız diyeni buldun mu? Hiçbir şey sorma. Ne istiyorsa ver. Bir şey istemez o zaten. Senden samimiyet isteyecek. Demek ki arkadaşlar, anasız babasız da yola çıkmıyoruz. Ama ana, ben şunu giydirmediğim gelini almam, ben rezil olmam, akrabayı çağıracağım, onlara şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Ana, selamun aleyküm. Bakın, herkes yoluna devam. Anaya babaya itaat Allah'tan sonraki en büyük itaat. Ama Allah'tan önce itaat edilme hakları yok onların. Beni zinaya sevk eden ana babayı dinlemem. Çünkü Allah ondan büyük. O tip analar babalar hemen ayetleri hatırlatır sana zaten. Allah demiyor mu anaya babaya itaat edin? Diyor ama benden sonra diyor diyeceksin. Bu kadar basit. Düğünü yaptık, hayırlı olsun arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi bileceğiz ki Allah beni imtihan etmek için yaratmıştı. Bu bedenlerle, bu yapıyla. Bu imtihan hep 50'ler düzeyindeydi. Ben nikahlanıncaya kadar. Nikah yaptığın gün bütün imtihan çeşitleri %100 farklı olacak. 50 barajlarında dolaşıyordun, 100'e çıkacaksın. Çünkü nikahlanana kadar sen kendi üzerinden imtihan oluyordun. Sıkıntılar hep sana geliyordu. Nikahlanmak demek, erkek veya kadın, iki kişinin yükünü taşımak demek. Dolayısıyla evliliği 5-10 dakika geciktirmek mümkünse geciktir. Biraz daha imtihanın az olsun. Farz olunca geciktirme. Evliliğe bu gözle bakacaksın. Sakın evlenince kraliçe, prens falan olacağını zannetme. Evlilik o güne kadarki imtihanı ikiye katlamak demek. Ona hazır olacaksın. Arkadaşlar, bir kanun maddesi daha. Son madde. Dolayısıyla sona geldiğimi de anlatmış oldum. Ondan sonra her türlü soru sorma hakkını size vereceğim. Hiçbirine de cevap vermeyeceğim. Yani sizin sorma hakkınız olacak, benim de cevap vermeme hakkım olacak, bitecek bu iş. Çünkü bu kadar kalabalığa ben cevap vereceğim deyip de sağlığımla oynayamam. Tansiyonu manzyonu olan bir insanım ben. Şimdi bakın gençler. Şeytanın elindeki bizi yıkabileceği en büyük kozu karşı cinstir. Dolayısıyla resmen, şer'an, şahitler huzurunda, ki bir evliliğin dışında, kızla, erkekle, bütün ilişkiler ölümcüldür. Tekrar ediyorum. Resmi çekilir, şeriata uymuş, şahitleri bulunmuş, bir ilişki dışındaki, karşı cinsle, kız veya erkekle, bütün ilişkiler ölümcüldür. Şeytan bunun adına, kızın hidayetine vesile olmak, diye bir kılıf uydurabilir. Sakın inanma. Sapıtarak, hidayete vesile olamazsın sen. Allah'ın şeriatı, ateşe maşayla tutmak üzerine kuruludur. Karşı cinse de tutmak için, nikah maşası kullanacaksın. Biz inşallah, fakülte bitince evlenmeye karar verdik. Hayırlı mübarek olsun, kaçıncı sınıftasınız? 1. 4 çarpı 365 kaç gün ediyor? Şu kadar. Siz amfide şu kadar bin defa buluşacaksınız. Maşallah, bu asrın evliyası olarak birbirinize hiç bakmayacaksınız. Akşam yatağa yatınca hiç o aklına gelmeyecek. Ve 4 sene üzerine de harama bulaşmamış olarak evliyalar gibi bir düğün yapacaksın. Şeytan bu numarayı milyarlarca insana kazıkladı arkadaşlar. 5 milyar 5. olmanın bir manası yok. Bu duygular, yani karşı cinsin alakası devreye girer girmez şeriatın huzuruna çıkacaksın. Şahitlerle makul bir şekilde anayı babayı da diskalifiye etmeden oturacaksın, resmi iş yapacaksın. Sakın kılıflı, hikayeli işlere bulaşma. Şeytan bizden önce gençler, çok milyarlarca insan kandırdı. Ama bu arada, hafızsın lan, sana dokunacak hali yok. Hele İmam Hatip mezunusun, tamam seni zaten melekler koruyor. Bir de sakalın var, sana hiçbir cin yanaşamaz. Zannediyorsan sana cevabım şu: İmam Hatipliysen önce seni kandırır ki 4 köşe olsun zevkten. Çünkü zaten bir sarhoşu kandırsa ne olacak ki, onun abonesi o. Yeni aboneden memnun olur. Birincilikten bir takıma gol atarsan meşhur olursun. Üçüncülükte gol o kadar değerli değil. Şeytan da hafızlardan çok memnun olur. Hele bir hafızı bir karşı cinsin eteklerinde dolaştırdığımı, o ne akşam şampanyalar patlatıyordur Allah bilir. Şeytanı memnun etme. Arkadaşlar, ateşle oynanır da kızla erkekle oynanmaz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize iyi evlilikler dilemiyorum. Bu imtihanda Allah'tan yardım diliyorum. İyi evlendin, devamı gene sıkıntı. Ama bu imtihanı kazananlar Allah'ın yolunda gayret ederler. Peki kapatmadan önce bir şey söyleyeyim. Bütün bu anlattıklarım, bu bir saate yakın zamandan beri konuştuklarım, Müslüman olarak Müslümanlığımın ne kadarını oluşturuyordur biliyor musunuz? Buna da bir kaynak bulalım. Hafızı okutup gene moralli kırmayayım. Çünkü hadisi bilmiyorum diyecek. Sevgili peygamberim ne diyor? Bir mümin İffetli, saliha bir kadınla evlenince Allah ona dininin yarısında yardım etmiş demektir. Diğer yarısında da çalışıp cennete girsin. Diyor peygamberim. Şuab-ül İman'daki hadisi şerifte. Arkadaşlar, cihat, hafızlık, imamlık, hizmet, Filistin'de cihat, Yahudi'ye düşmanlık, oruç, zekat, hac, sadaka-i fıtır, itikaf, tesbih, bunlar yüzde kaçı oluşturuyormuş evliliğin karşısında? %50. Saliha bir kadının bütün bu listedeki değeri ne kadar aritmetik olarak? %50. Bu %50'ye test edip itiraz etmeye kalkmayın sakın. Çünkü %50'yi de %48 ile başarabilir. Yani %48'in düzeyinde saliha bir kadın bulsan, yani seninki %50 tam olması lazım ki %50 olsun. Öbür tarafı daha fazla cihad etmen, daha çok şehadet yolunda koşman, daha çok Kur'an okuyarak doldurman gerekecek bu tarafı. Onun için gençler, sakın bu ateşle oynamayın. Sakın aşık olacak düzeyde sevmediğiniz bir kız bir erkekle evlenmeyin. Sakın filan abi tavsiye etti diye bir kızla evlenmeyin. Çünkü evlenen vakıf değil, sensin. Yani aynı cemaatten oldunuz ama aynı yatakta birbirinizi yersiniz. Çünkü teşkilatlar evlenmiyor, bedenler evleniyor. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, en az 90 gün test ettiğiniz biriyle evlenin. Allah yardımcınız olsun. Selamun aleyküm.